اللہ برباد کرے ایسے ظالموں کو جنہوں نے مسلمانوں کی جان اور مال کو حلال سمجھا ہے. اور حدیث سن لیجئے، سرتاج رسل بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے اور فرمایا نہ آتی ابری حق، بیت اللہ تیری شان بہت ہے، کیا ہی تیری فضائیں اور خوشبوئیں، لیکن میں محمد یہ کہنا چاہتا ہوں لحرمت المؤمن اعظم عند اللہ حرمت من، اے بیت اللہ تجھ سے زیادہ ایک مومن کی حرمت اور عزت ہے. ان اللہ حرم منک واحدا، بیت اللہ تیری ایک حرمت اللہ نے بیان کی ہے. وحرم من المؤمن ثلاثا، اور مومنوں کی تین حرمتیں بیان کی ہیں، حرم دمہ وماله وعرضه، مومن کی عزت، مال، جان، یہ حرام ہے کہ کوئی اس کو ضائع کر دے. مومن کی تین حرمتیں بیان کی، اور دوسری روایت کے الفاظ ہے وَأَلَّا يُظَنَّ بِهِ ظَنُّ السُّوءِ، مسلمان کے بارے میں حرمت بیان ہوئی ہے کہ مسلمان کے بارے میں بدگمانی کا شکار نہ ہوا جائے. اور معاشرے کے اندر سب سے بڑا وائلنس دو چیزوں سے، بدگمانی اور بد زبانی. جو لوگ ان دو چیزوں پہ کنٹرول کر لے وہ ہزار گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیتے ہیں، بلکہ ہزار تو بہت تھوڑے. اکثر ابن صیفی بیان کرتے ہیں جو زبان کی حفاظت کر لے 4000 گناہوں سے اللہ اسے محفوظ فرما دیتے ہیں.